یو نیو نبی راغلی یو نیو شیر راغلی ټول ته سارا خلل یو ورکر سره نبی دوی درلو نیو مذابه درلو بیا غام څوک سارایان زوجتي مسلمانان سارایان چې ترای داس دی وچ ولاری دی وچ ولاری لوی مولوی صاحب وي داس نه ولده خبره ورته وکي دی نه ولده خبره ورته وکي چې هغه نور خلک چې په مجلس کې نه ځي هغه لا په وشل بي لیکن ته خو نو ته خو نو مشهور چې دی وکړه کوي دا صحابه که کوم ډیر خطر در تر د قبایل و نوې نوې اسلام ته ورال چې وراله بس قافله به راوستل ته به و درول دروازه به و محمد او شابه شله وي ته زوی دي ته تر نه یې ورتلې ها یا بل کله په مجلس کې رسول الله ناشو سارای براغه ولدا محمد دا محمد په تېک د الله زوی چو کاکا دا محمد ته تر ما وای رسول الله ورته وای نبی الله ورته وای ته هغه ته تر الفاظ به ویل دروازه چې بیا ورنه دا ته نه کتل چې هغه کاکا دا پیغمبر سره خیال ساتي د علماء او د مشرانو خیال ساتي دا به د خوب ټیم وي دا به د آرام ټیم وي دا به د بل ضرورت شي بس تر ته جوړېدلې دروازه ته نه ګوري چې غربه ده نه ګوري چې مبشین دي نه مزګر دي نه شي چې رااله بس شې ورته وایي ولا تر بدر بدر بدر دې بس تاسو مزدوري ته براوځي کړ په مجلس کې مشران ناس د ډېر بعد خبره ده بالکل فطرت او اصول او عقل نه خبره خوشي کړ دا ګرد ته تم وای ته به وایو چې خالص د کوی کړ اے ګاګه دا د چا والا کتاب دین دی د اعمال والا دی نو څه د دامن ته کوي دا ګرد مجلس کې د مشرانو په مجلس کې کشر لږېدل واز واز واستوب واستوب کول د مشرو خبرې ټول لیدل دا ډېر بد کار دی د خدای په نظر دومره بد کار دی چې له عاشې دي د فاروې کرا واسته ولې تعلیمات یې ورکړل چې رسول په مجلس کې ناشې اس دا څه خبر پنه ځکه ورسته بیا د صحابه او د عاشانو چې سړیولې ډپې دي کړ رسول الله چې ورته غاې دي بده یې ناشته د سرولې نه شوړېدل سړیولې ډپې ورته ناشته کړ دا شی په ادم حجرات یا ایه الذین آمنوا تختموا بین یدی الله ورسوله مختم مختم مزغلی ده الله او رسول وتقول لا ان الله سميع عليم الله خبر دی فرها سایش سمیات است دعا می اوری چوی لا ولاد پور ته کی استای دم لا ماچ یوم لا نس هو جل ما یکی بلا ماجت کی وزر وی چپا ناغه چې طالبان ته ترغیب ولور کی مولا چې دا طالبان ته پیسې ورکوي دای څه خاوري وخوري کله ته د خبرس نه لري خو په دغه ورته طالبان ته مور کی ماته راځي خدای دې هغه کین عمر څه فوکول ان الله سميع عليم يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم اوازونه مو پورته کوي د الله فوق صوت النبي د نبی ته د نبی د خبرې څخه پر بالا پر خب اواز د نبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فزور فزور د شم جغيږي وینا فزور الوله مکوي لکه چې فخبل افاس کی سره جغيږي ولی ولدا نه چې تاسو به خبر نه است عملونه به حبسوي یعنی سوی سوی ادب خطر دې تړلې چې اټکړې عمل برباد ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله چې کوم مؤمنان اوازونه ټټ پست پست کوي د الله د رسول په مخ یولای ک الذين امتحن الله قلوبهم دا هغه دي چې الله دې د زړه امتحان کړی دي لتقوا د فرد تقوا له مغفرت و اجر عظیم دا هغه بل طبقه ده چې با ادب ادب ادب باندې نبوت پو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اشدد الديوان اغمخت د حجرات فنمول يور بني تميم قبيله راغلي ولولت لا لو يدانيو ولو اخرج لنا روزا اكثرهم لا يعقلون فهم رياض كل ده اكثر تشت نافوجي ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم شرتوت وروتل لكان خير لهم ده دي غت والله غفور رحيم شالوا غفوسنا بوتر وسبوري خداي بورتيسي والبل ولو المؤمنان لا زاجاكم فاسقكم بنبا ان فتيبينوا هدايات وصول دا لغاسيو یو صحابي یو زيت لجل رسول الله چې ورزا کلی زکات راو هغه چې خبر شي چې رسول الله نماینده را روان دي کلی مستقبل ته راوتلی د چې لیر دلیو چې استقبال ما ما خان ما وجنی کن دی له لشکره را ایستل هغه ځای ولګول مټ د ستې مدینه لولاره په مدینه کې ول چې زکات پکات ول هغه خلق لشکره را ایستل زی وجلم هغه را تلی د استقبال راګ دا حال راوړی وسی زی وجلم ځکه تیاریانی شروع شي چې پاکلی وس حمله کیږي دا هغه سړی رااله دا دلته مدینه لراله چې دا ستاسو لري را نغې ول موږ ورته انتظار و دی بیرته را واپس وکړ هغه سړي را دواره خبر چې کاکا کا استقبال را ودی مرګ لنو نو الله ول ګور خبري دا تر ما کوي به تفتیش او به تحقیق لشکري مو تشکیلوي یو د خبري څه کوي پای معلومو یا ایه الذین آمنوا ان جاءکم فاسق کیف فاسق خلیو خبر در تر اړه بنبا ان یو خبر فتبینوا تفتیش وکي ولی دی الله تصيب قوما دا نش نش واقعي سي توي سي په یو قوم باندې بجهاله فنا خبر ته باندې فتصبحوا نو بیا وګرځي الا ما فعلتم نادمين او بیا په خپل کړو باندې شیمانه وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ قُلْ هَا دا الله دا رسول خبری آوری کن زکر چی دای پا تاسی کی موجود دی که داسی ستاسی پا مرضی بانی آر خبر استاسی پا خواهشاتو بانی کولا بیا خوبا تای چا تا ولو ری حلاکت لعنتم من تاسی بلا وقعتم في مشقة من الأمر لعنت ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله استهدى بارا ساعت محبوب قرزه لدي إيمان وزيدوا في قلوبكم استهدى بزروك شايستا كريدي وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان دا بدر تشكار كريد أولئك هم الراشدون دا كسان چه مفسوف بدا كسان صفاتوي دا غوية سوق دي أقدي چه پر لار بارا برسوي دي کن الله دي مجهم پا بارا بكت بدالان فضل من الله تاسما یو انسان دیش مدر باندې کړی دی او نعمتن یو الله یو شی ګړه دین دیش در شو ولم والله علیم حکیم دا علم د حکمت خاوند و انت خائفتان من المؤمنین اقتتلوا چیرهم کلام په کوم ځای کې هم چې دوی ډلې دوی قبیلې د مسلمانانو په جنگ سره ولوېدلې د نورو مسلمانانو فرض دی چې ما بین کې به دوی حال احوال کوي ملامت او سلامت به معلوم وي که مسلام ملامت به ملامت یا وای اعلان کې فلاره نه دی دا تمام چې څه قبایل دي د نور آس پاس د مسلمانانو کلی به ګټه دغه مظلوم لا تر کوي دا بل به فلاره راولي کړه دا تر اکسي وش بیا به د اصل کاله بدی بیا جوړ شي والله چې جوړ کې ځکه ځکه ختم کیږي نه کې مسلمانانو دا اصل پرې شو دا بدی چې د قبایلی بدی لای شي په کلو کلو خل څه وجد خو دا هغه وجد چې مسلمانان خپل فرض نه ده کړی وإن خائف تاني من المؤمنين اقتتلوا دغه است انصار په ما بین کې دغه یو کس پیښه سول بس ورکه دغه وجه باندې د نور ګردار اورته درید إن خائف اقتتلوا فاصلح بينهما دا نور مسلمانان ته دا کوم دي ما بین کې سلا جوړ او روغ وک فین بغت ته تام على الاخرى وي په خپل بن بغاوت بسر کې شي کول فقاتل التي تفيه تفي الى تبغي چې دا کوم باغي فرقه ده په دې باندې په دغه باندې راوال زاودن درګي راوخت حتى تفي الى امر الله اشتر چوپو رجوع كي دان لاو فيسليت فإن فات كي رجوع وكرا فاسحو بينهما بأي خبر فاسلامان پر روغ جوڑ پر مرا كور خلاصا كي اولا طيبة سا كوي طيبة عادل كوي اور انصاف كوي وإن الله يحب المقسطين الله لغا انصاف فسندق انصاف كون كي خلق خوشي نما المؤمنون اخوا مؤمنان طول سر ورون دي فاسحو بين اخوائكم چيري وينو دي فما بين كي دي اسلام كوشش كوي اي مؤمنانو واتقوا الله لكم ترحمون دان الله سر تشو بیری ریکن نو است شاید پتہ ای برحموس یا ایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیر منهم ده شر ده بنیاد ده فساد یو دغه هم چې ځان غټ بولی په نور خلکو باندې سکی پسندونه ده خلکو عزتونه خاص په خلکو پسندونه ول خلکو باندې شوندان بک بک کول په خلکو باندې پسې ستر کی دی کول دغه ډی خباس خبیش یان لیکن په ګرته دنیا بد ګمان ګرته دنیا د وستر باندې جیواز ځان سم سړی دشکار کی دکر دغه خباستونه شو معاشره کی تاوان کی ای مؤمنان پسخند یو په بل باندې موي ولا نساء نه دي زنانې په نساء او زنان باندې وي کې دای سي چې یې کونه یې خیره منهن هغه زنانې به دغه چې په کوم چا پسخند ول کی دغه به د الله په نظر په خپلې باندې ډېره پسندې دی څوک خبر دی کنه کما هغه څه شي ګرنګان چې ول خدای ته سي چې کما هغه یالان چې خدای ته سي چې یو څه خوای اسی متل زما یې رسو دا تر راسته یو داو ډېر ګړنګن په مضبوطه سپې ګړنګون بولو مضبوطه سپې جاولن بولو مضبوطه سپې کم خلک بولو دا الله په نظر کې به رسنګ خایي اسان یکون من خیر منهن ولا تلمزوا انفسکم یو په بل بنی تانی ملګوي ولا تنابزوا مجد یو په بل بنی بل القاب یعنی په بدو بدو القاب یو بل مسره ولي تنابز څه دی نابز وشتل ته وایي یعنی نه بد بد لقبونه نه دي دا لقبونه پیژنې کنه دا غلط غلط غلط لد لکبونی وبل بئس الاسم الفسوق ما ذا الايمان دا فسق دي كان دا نوم دا فسق دا ډیر پد په اے پلان ای هغه په خواني نومو باندې ورته وایس دا فاسق فجر په نامه باندې وبل بول الله ودا دې تا نیم دا نوم دا فسق دا ډیر بد شي دي ایمان نورس چې ورته ایمان مراوړی ومن لم يتوب فاولئک مظالمون کدی دل اس ونخصیدن فظالمان کشمار دی یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ذن اسخد دی القرمان سرگ امیشا تکوی پریس کو بیا خاص کر دی مسلمان ذاتی معاملات اجتماعی پر سیاسی معاملات کی د دشمن باندې مخامه خبرت ګمانی سړی کی فشی ګوری بکن لیکن یو د چا تخپل باندې والو تخپل مسلمان رو. این بعض از آنه اسم بعضی زنون واقعیتن گناه هم ده بعضی زنون بعضی زنی مستثنا کرد اگه چه ما در روش هود ولا تجسسو یو ده بل پسی تلاش مکوی علایده پل پسی اخسته تجسس کوی کن ده ده ایبو باندی ده زن خبرولو با قاعده کوشش که ده ده کمزوریانی پیدا کوی چه گه ولا یفتن بعضو کن بعضن یو ده بل غیبتون مصر کوی هاو ده یو تالیبان زنی مستثنا خدای تلا مستثنا کری وی نوشو کن ده تالیبان خونه بیاده چه کی کن ده ملاغ کی کن په دنیا کې ته بل چا غنه کې دم لاغ کی ایو طالب به دې ته کنه دواره ستړي شو نو ته ورو بیا کوم مجلس ته غیبت شواله شروع کوي بیا د مولي صاحب غیبت کوي ما راويش دې دې سار دې اوس نو سار څه وي دا هغه مولي صاحب راغه دې راپور ته کوي چې راپور ته د داخله چې طالبان د مولي صاحب غیبت شروع کړی دې نو بوزو خو نه معلوم چې په کوم ځای شروع دي کړ ول هغه نو کله سړی و دوس کړ هغه دې چې ورته ته لا هغه مولي صاحب ته ولاړ څو یې طالب جان بوزو نه معلوم دې نه ښه شي مټونه ول لا مولي صاحب زما مولي صاحب چې تاسو نو کله سړی و ها دا تقریبا بي دې سوي ان بعض از نس لا تجزو لا يقتن بعضكم بعضا اي يحبكم يا دا خوش هيستش چوغ دا زد زړه غاړي ايا كل لحم اخي ما تنشو غشي دخل ورور كم ورور حاله كوني مړي فكرتم ويتاشم بد بوليكن دخل ورور مړ ورور غش خړل ډير بد كار ديكن وتقول ان الله تواب رحيم بریجید الله ستاسو د عذاب څخه بچکوي الله تواب الرحیم نکته کړیو په خوا غوس خطوبې وکاش یا ایه الذین امنو دا قبایلی کسی مکوې دا د لسانی او د ژبی د قبیلې کن زفلانی خیلم او واست دغه خیلې کن شپشمنه ډوړی ته خوړې دیم خوړی او شپشمنه تم باسي دیم باسي بس الله سره دغه تر قبضه بیا حاصل سولې کړ کړ دی بیا تا بل حاصل دی کن دغه څه ده دا مک دا کده شیطانی کسی دی دا ټول شیطانی وسوسې دی دا ټول شیطانی حربې دی او ماته ګټ ټکري ټکري په زی په خیلې وو شي کنه شایسته پول شمه شایسته او مات بلای واس یا ایو الناس هی انسانان ان خلق نن من ذکرین و انسا دا یو نر دی وشد وجعلناکم شعوب و قبائل بیا مشو به شو به بیا لوري قبیله کن یو لوري قبیله دی یو څه بیا ناخه شنو شنو دی یو څه پاتې دی یو څه کومونه دی زده دی کنه پاتې او خیلې او زی و دخنو دلی سپڅی کنه مور نه یکن تعارفو سر دې ده فار چې کله اشتباه پیدا شي وي پلانای وي کوم پلانای نو خپل خون په دغه نامه ستکن دواره نو پاغه خون باندې تعارف وسې چې پلانای تعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نظر باندې هغه معزز او محترم هغه دې چې تقوا دار وي ان الله علیم خبیر ستاسو په حالات باندې علم هم دې خبرم دې قالت العرب امنا ها عرب راغلی وسال خو به ول والمجبم را تر وځ بل ایمان پر دې پر روکه نو داخل سو د آیات په دې باندې دلیل دی چې ایمان بل شی دی اسلام بل شی دی اسلام مجموعه د اعمالو ده ایمان مجموعه د تصدیقات لا باس کو نو په دې جبرئیل کرا غلی العرب بول شي مجمع امن راوړ ایمان راوړ ته ورته کلم تو مينو تر وسم لا ایمان نه دراوړ ولیکن قولوا اسلمنا چې مش تسلیم سیوی مش سیو ایمان خو ډیر جلال نور تک ولما يدخل الايمان في قلوبكم تروس لا ايمان جروت ندي داخل سو وين تطيع الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا نبكم يجتيد اعمال سخي وشيء ان الله غفور رحيم الله غير مهربان ذاتي ورحيم ذات بخشون کې دی او رحیم ذاتی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله مؤمنان کما دي طاقت چا ولې دا دا او کله چې مش په الله او رسول باندې ایمان راوړي ثم لم يرتابوا بیا اڅ سختي او مشکلات ور باندې رال لیکن دې څه پکړو شک کې نه وکړي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله نور به ایمان مضبوط وسکن شک بنه ور لیږي وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إذا لا فلارك مالون مركز سرون مرك أولئك الصادقون دغت اغه د مؤمن دغه چې مالیا مول شانده سری امو شانزه سختي ام یوړلې دایګه د برداشت کړلې دې مالو سره خپل ایمان صادق د مؤمن قل تعلمون الله بدينكم تاسې الله ته دین ورشه است والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله خپل خبر دی فاسمني اسمانو کمزک والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا دا پس خلګو بول ول بغیر جګړې بغیر داوی مش خدای جنګو نم نو کړ دا نور قوموس ستا جګړې وراله مش بغیر جنګو دای راولار څه چل مو کړ اسلام را دا پای د قبایل پیدا شو لکه هغه احسان چې شوی پر رسول الله باندې چې موږ خونو بغیر جګړو دی خدای تعالی ورته ویلي څه کوي چې په ما احسان نږدې چې جګړو بغیر موږ اسلام راوړی دی ما احسان په در کړی دی چې ایمان مدر نصیب قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان اصل خبره دا ده چې زه به احسان پر تاسو دم چې ما تاسو ته کړی یست هدایت کړی یست ایمان دین کندم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر مما تعملون الله دا اسمانو تک دم زکو غیب هم ورته معلوم والله بصیر مما تعملون بدون کی شتاش په ټول اعمال باندې استعاده حالات مطابق فیصله بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقران المجيد بل عجب ان جاء منذر منهم فقال الكافرون على شيء عجيب قاف قسم دي په قران مجيد باندې وکړ چې دا قران حق دی لیکن ها دی نه مني دی نه مني ول دی وجنه بیا وایست دی وجنه چې دا قران حق نه دی او په قران کې څه اشتباه ده بلکې خبره ده چې دا اگر سر دی ته دینه ولاد اشکار سوی تر اوسه پول دی سره دوی انس عادت نو چې یو سړی بس مړ رنگ سړی بشر بوي او هغه ته پیغمبري ورکول کیږي هغه به خدای له خاص خان بیا یو پیغمبر او رسول بلل کیږي هغه به خدای پیغامونه راوړي دل دا خبره نه ولاد ده کني قران کې څه قسم می دی په قران مجید باندې په قسم می دی په قران مجید باندې چې دغه حق دی کله قران په خپل پر قران کني گواه کی بیا و یار قران په خپل ول افتاب آمد دلیل افتاب الله وی دغه د قران په قران پر صداقت د قران پر حقانیت می دی قسم می چې قران حق دی کله ځکه چې د قران مزامین د قران علوم د قران فصاحت د قران بلاغت د استفه دنیا می نو قران په خپل پر ځان می چې گواه دی سبوح لها منها علیها شواهد کن ول دور زیس خد دلائل مغوان لا پدې کې کده دلائل موجود دي کده نجابت بل خبره ده چې نه ول عجیب و دي تناول دا وان جاء او منذر منهم چې پیغمبر راشل دي سخ فقال الكافرون لا شيء نجيب دا نه ول ده ول څه اذا متنا كنا ترابا مرمرس ته دي خونه هغه هغه مرغي کې یک ټاپ کړ ول مش به مرمرس بیا څه کې راندې شي کې غل ولا چې مرشي په قران دي پریږدي بیا درځندې اذا متنا كنا ترى من ذلك رجوم بعيد دا ډیر لري دا واپس کېده دا واپس کېده ډیر نه ولا در عمل میږي اند بیرته نه سورات لیکن الله وای من قد علمنا ما تنقصل مرسل ذره ذره در سره معلوم د ذرات لره معلوم دي چې مزکی چیري خوندي کړی دي کن یعنی هغه سره معلوم دي چې مزکی زینې را کم کړی دي هغه ګټ را معلوم دي مزکی چې د بدن د کم ایسا خوړلې ده الله وای هغه سره معلوم ده چې چا زینې خوړلې ده چب زکه جنې خلل دغه غټه ما ته معلومه زید مزګ د ناس بیر ترکه جم چې دا غره د تعبیر ته جنجورو قدم لانم نعمتن قصب الارض چې مزګ خلل نه دی او عندنا كتاب حفيظ لمشر یو لوی مکتوب لیکل دي چې لو حفاظ دي باقي کی غزرای کی لاګر در مالي چې فلانی ځای کی بل كذبوا بالحق لما جاءهم ذكر الذي تحقر دي تكذيبك فهم في امر مريج دي فيوداسي امر کی چې هغه مسترب دي په اشتراب کې چولې دي په حیرانی کې چولې دي فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروش ده الله له وحدانيته ده قدرته ده ارض دلائل موجود دي ما جي پورت دي وګوري كيف بنيناها موږ اسمان پیدا کړی دي سايسته کړی وما لها من فروش علاقه ده اسمان دړي دړي درزونه لري درس درس چاکونه لري فروش خونو فرج جمع ده فرجان څه ته وای چاک ته وای کنه چاک ته وای په دغه مناسبت باندې خواغه ته وای کنه د کوم ناس پاسورد وای وای د ایران سولاس کني دا غد خپل فرض نوم نه دی دا خپل نوم نه دی لاله دا خو کنای نوم دی کنه دا غي دا خپل دا چې دی نامزه کړي چاک چاک سی او ولر مدد نه نامزه کم درته غول ولې دا ول غول ولې دا ول قینا فی یام بیا فقرن پکې اچولید و ام بتنا فی یام من کل زوج به هیچ بیا ما هر قسم نباتات تر و تازه پکې درته راشنه کړی به هیچ معنا تر و تازه څه د پاره تفسیر ته مو ذکر علی کلی عبد منیب دا دغه لپاره چې د انسانانو د فاره څه سبب د لدولوسی یعنی خدای هغه شوا دلایل وویني تعلیم و ذکر د خبرید غوښنه ولې کلی عبد منیب هغه عبد چې د الله تر جول لري ونزلنا من السماء ما مبارکه دا شایسته خوشي و بده اسمان را نازل هم بد نبی هی جنات غفو په فزریه باندې دا شباغونه راښنه کو حب الحصید هغه دانی د هغه شیانو د هغه کشت چې هغه څه کیږي ریبل کیږي فروډ دی نه جوړی حسید سبارا چې ریبل کیږي فروډ لکه غنم او قربش ولداخل ادا والنخل مرايستلي دي والنخل باسقات دا جگی جگی جگی د کجورو درخت لا طلع النزغید او لا حال دا چا نفر دغه وخت دغه بعد دا نخل لفر طلع طلع اغه وجد نزيد یو پر بل سپارکن یو پر بل سش یعنی را میوې نه یو پر بل سپارد د کجوري وژم لیدلې یو ځای کې تاسو وخت وویني دا سی په بل سره کړی کن رزقن یا پاخه کنه رزقن لیل عبادی دام ده چشته فاره ده فاره ده روزی ده بندگان وحی نبی بله تم ایتا بیام پا ده بو یو خومه ده باغونه در تراش نکره او بیام منظر تا زکر جونده کزالی کل خروش تقره کم تاسیم ده دیم زکر آباز کذب قبل ام قوم نوح و اصحاب و رس و سمود غلط دیل مخد سر قوم ده نوح و اصحاب و رس ده آغا تاوال کن تی مخی در تیر سوی و کنه ولاغ خواندان د چاد سمود و عاد و فرعون و اخوان و لود دا د ورو د لوت الاسلام رونه یعنی دا د قومه دا د قومه ول دغه بنی ول وو ول اصحاب الایکا بدر معلوم یک ایکا شوک دی شعیب الاسلام دی و قوم تو با دغه د سبا والا قوم د چاواله ول دغه نو ول وو ول دا کل کذب رسول دی ګرد د رسولان تخزیب کی ول بیا فحق وعید مش وعید فردی بن شوک سکن ثابت شد سبیل خاول خاول دا ساغبم دغه والافعين من الخلق الاول اي مشتري سي فاولار في داك دود اسمانو بل هم في لبس من خلق جديد يعني مش الدنيا في داك كل مش فستوري شو نو جو زابر وار في داك اول بيبر تخراب اول بيبر في داك دول نو مش تغرانا خبر بیا مشتري شو ربان قال كما ده مشتري شي نه بلکه دی په یو اشتباه کې ولیدل دي من خلق جديد ته بیا پیدا کېدو څخه د دنیا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد علم مهم تام دی قدرت مهم تام دی کن هغه قدرت دامه علم ولکم ولا تحديث نفس ندی ولا انسان چې دنه نه الته په نفس ندی چې دان څه سوچ وي ولا لته چې دی ځان څه وګایي زپ خبرې چې دی څه وایي هغه باندې لا خبرې چې دی څه وایي علم بذات شد مش خبری ما توسوس به ما تحدث به نفسه کن چې انسان په هغه باندې گایش د انسان نفس په هغه شی گایي په هغه خبر چې دی څه وایي ونا نحن اقرب الی من حبل الورید مجدت دغه شعر گایز دی دغه بیا د زړه رقم چې جوړی چې چیر دی وای د کچ چپری سړی مرسي ولزت د کلام ور نشدی دا د انسان د زړه رګ دی هغه انسان ته نو نشدی تر ارڅ دغه دی ته د کلام زور نشدی نحن اقرب اليه من حبل الوريد دا هغه پلیس چې دا هغه چاره د غاړي د زړه ده اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد هغه وخت کې مجدي رونج دي اذ يتلقى المتلقيان چې هغه دوا نه یا متلقيان هغه دوا اخستون چې کلل د دل خلی خبري اخي هغه دوا اخستون کې کړ ان چې دی گئی یا هغه لته لیک وای وای څو انسان رب دا فرشتو دا کرام الكاتبین تا دا الانه کلام دی ول دا وقت که زرده تا دیر نیدیم یا دا غا در یاد که چه یو چوکس ما پا کنترول که دا ترایج دا رب از ما دا پارا کلام دی یا ایدل تا ناست دا یا ایدل تا ناست دا دا غی امیر دا کن اجه دا سی یو چک دا چه کرات و خوری کن دا بیا ورتوای وی تا ودر یا شکه یو استغفار مستغفار یا وی تا چکای چه بیا ورتا دستی و لگی جکن که یو استغفار وی بیا به ماف سی کن او دا چې مازی سبحان الله او دا د شکر او لاس ګلته لاس د مرولي کې کړ ول الناس وره سبحان الله ول خپل طلاق قانون دغه فور کړی چې من جاب الحسف نه وای شو هغه خو نو دغه ته ای ور پیچ ور کړم یو په یو اس نو خدای دلا ورته ول چې یو وار سبحان الله ول لاس کې کتاب اچ ابک کلام دغه شو سره دی کړ په دغه چابک ولي کې لاس سبحان الله بیا چې کوته خو لا غالي کیکل بیا دا ورته وته ودریږه که سبحان الله ولا یاره وبل استغفار یو غوشته کیکل چې کې چې تی لیکي ته ور ودریږه ول دا غته راځي ما په کنټرول کې دی دا سړی دا به شیر ولاش یزي تل کلم تل کی یعنی تل کی تل کی پیرنی اخز لفظ به لفظ د چا د خلیص دی شیس وې تلقیان من تلقیان دا متلقیان چیرې دي ان الیمین او ان شمال یو د یمین څخه بل شعال قعید ار یو د غی ناشتي ورته کن یو دلته ورته راستي ورته ما يلفظ من قول الا لديه والمشف لغه كباس مش بكافيه ولا لفظ لغه انت اختان راكو يعني كان الرامي من الشيك رمي زال اللفظ توي دا غادي واي دا قران كيف استعمال سوي اللفظ ما له كان ما يرمي كن ما يرمي ما يلفظ من قول دايب نغر زيد خبلي خلي سر يا وينا الا لديه رقيب عتيد زمج دوك صندوقي تيار وتولا دي كان يخي نغران دي كان اول دغش چست وسناس دي كان نغران او تيار رقيب ما نتش چارو تیا اتیت مانا دا تیار چتی چو نگی تیار ما یلفظ من قانی و جاد سکرت الموت و لاک سخرا روانو کم زید را ورسن و سی وشنی بیایی بیایی وشنی کن و جاد سکرت الموت و این شیرانی دا چا چپی چپی دا چارالی دا موت چپی فرالی کن بالحق ذلك ما كنت من حتحيدين فدغ وقت با يا قالا يا حالا بدت ولكي چمرګره دا خو هغه مرګ دي چې ات ځنی وای ته ځنی ځغاستی ذلك ما كنت من حتحيد چې تا ځان ځنی پیچ مش پښتو کې څورته وای ست ځان ځنی پیچ کنه دوی به ځان خطا کې دوی به ځان خطا په مرګ نه ورتلې ک ها ول دا خورا ورسې دی ونه فقې فی سور دی خو مې مرګ کې ولدای چې مرس وس نو تش جوړ زو بیرته قیامت جوړ ونفق في السور ذلك يوم الوعيد سبليكي بفوك ولس اللعب ويدغ داغ ورز داغ دوادي ورز دا جنتو دا جهنم ورز وجاد كل نفس سمتوا سائق وشهيد هر انسان بدا الله حضور تا پیش دوی دوی فرشتی ورسره چو ورسره دوی دوی اگه شیطان خلاله داد چه ورسره کن ما سائق وشهيد یو بیش حال خواره ای کاری دا پوری بوی کن اقبل آقا داشته دفر اعمال بنی گواده کن یعنی یو خوی نور ای کاری دا بلی چو دا دا تمام اعمال و عمل نامه چه ورسرت دقیق دی کارت ورسرت لقد كنت في غفله من هذا من الخواب ورتولس شت خدير په غفلت کې ولیدلې د دې غرض څخه فکشفنا عنك غطاك استاد خسرګو سمشت پر دې پورته کړل هو سره کل يوم حديد نن خو به دې سترګې ډېرې شي تیزي دد کوي کنه کوي ول ودی دې ول وو ول جهنم دې په سترګو دې ول وو ول وسخ به شک نه ول يا حديد خو نه مسته ته حدت تیزي توای وقال قرينه هذا ما لدي عتيد هذا الذي هذا قرين شغل فرشته ورسله هذا فرشته شغل ورسله دلته قرين څنګه مراد فرشته هذا فرشته ورتوي الله ته وشته ادي دماس شغل ورسله ما غنو ما الذي والذي والذي كان لدي يعني چې دا دماس روز ما ډیپټي پر لګیدلی ول وو او لا غدا د تیار ولاړ دي دا دی حاضر کړي می درا وستلې وعلى قال قرينه الله تبوي هذا دا كم يو دي ما هغه دي كم يو الذي كان لدي چا دا ما سرو كن عتيد حاضر ولا هذا عتيد دا حاضر ولا دي دا كم يو دي اچس ما دي کی پلګي دي ولا غم دا راست الله ورته يلقي في جهنم كل كفار ناني تاخذ بيد بي فرشتي وي خو سايه قوي اول څوک الله ورته وروای شوې په هر جهنم جهنم کې كل كفار نار كفار ني دين سرکش من نايل الخير چې د خیر څخه ډیر منه کوله معتدين د خپل عاده او تلوي مريبن چې نور خلق له هم شکوک شبهات ته اچول په خپل خل اسلام څخه په حق کې نور اعلان تکول په شکوک کې اچول پروپاګاندا کوله الذي جعل مع الله إلهًا آخر نور خدایانم تاکلیو وعلقیاو فی العذاب شدید وروای چوی چیره وروای چوی اگر بدترین عذاب قال قرینو ربنا ما اتغیتوه لیکن کان فی ضلال بعید داد دا مرگره شیطان نده شیطان یا داد انسی شیطان یا جنی شیطان دا خونوار زده تا تیر سلی تخاسم و اهل نار کن تخاسم یعنی نار دکن داش دا د دې فیصله سنام خپل ورتوي ما پخته هک شغل ارت کړی پخته هک ما اسلام کړی دی بس ما ما اتخې ته ولیکن کنه فی ذلای ما بکران ک به لاری کړی خپل به لاری کو هون قال قرینو ربنا ما اتخې ته دال تقرین څنګه مرا څوک دی د ده هغه انسی یا جن شیطان د ده مشر لیډر ما اتخې ته هما نه دی گمراه کړی ولیکن کنه فی ذلال امرایت خپل به لاری کیو ډیر لید قال لا تختصموا الله برتو الى دي ازما ومخته بدلت جگړی نه کوي قد قدم تو الیکم بالوعید ما تاسو یو وعید په خډیر په خوادر لیږلې په خوا مې درته ویلو چې داسې ورځ را روانه ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد زما په اوس په دغه وخت کې په دغه وخت کې قانون دادي چې دا خبرې اوس نه سره بدلیش هغه فیصلې چې سوي دي هغه سوي دي وما انا بظلام للعبيد ظالم نه يم د بندګانو لپاره یا خبرې کوي دي کوي نه چې دې کړی يوم نقول لجهنم علم تلأت وتقول حل من مزيد دا هغه ورځ دشته ته نو جهنم کې ډبلانی دا بنو څونه کډای وي دونه غټ کډای دي چې ګر سره سړی دا تصور نه کوي 4 لک غضب لاندې کړي 4 لک غضب لاندې دا وور کړي دونه لوی کډای دونه غټ زیر خانه ده هغه کې بنو 4 لک لاندې کسان کړي اشتخالی دان لوی غرونه پکشی کی دی لاشونه پکشی کی دی ابی ایلک کی کن وسل دا لاش نه دی دان ور د پرش پر سر یو قتل یس د دش سره و ګوري خدای زړه یو خیږي کن خدا دا د پرش خلانې لکول دا د غش یو مرد دی هغه بیا د ورم دی کن پرش هم دی غرونه هم دی د ورم دی بیا و خیږي بیا ایلک کلا پتو هذا ما دی بلا نه ډک سو کن دی لوی کډای دی کن د غش خوچ خوچ به دی خوچ خوچ به دی کن دیش کراجی و دا شوقا ما نه دی به زبان حال یا به الله ته تجبر کړي به قاعده وای چې څه نور نستا الله مدا شپ نس پک چی دی داس می کن ول بس دی دا نه پښتن داس وای و بس ته وس ډک نه ډکیش د زمری زو د ګرد کړي کن شو کور چې خراب څونه ګېړې ده څونه ګېړې ده یو منه خوی جهنم علم تلاتی ته ډک شي دی به وایي حلم مسجد یو څلان وستا ها علماء وایي په دې دنیا کې د جهنم مثال چی شته شه زم سره چې د دنیا څه سرخیو پوډر اوس پیډي او کالی ول راډی کړه دا بیا څه جاهدان ته د زمين جاره راغلی خام جوړ شو کړه هغه څه سودا چی نه لاله بل من جاره راتل هغه هم کوی وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ومن أنت بجنة رانش دي كلس لدي معلميش شدا جنة بدايو خاص كيفيات باني دا محشرقات دا مؤمنانو دسكارة كول دا فاريكي چي خوابي دي نسي ديغ نسي كن سوشي نسي ديغ نسي رانش دي كي داشي داشي نش دي راشكار داشي جان جنة برانوش داشي متقين نفار غير بعيد منا بخيب نش دي دير بلير ني بيا بورتوايا علاماتو ندون دي كل اواب حفيظ حلاغة توبش الله تير الجودير كولي او حفيظ دا حفاظت دا دين كاو دا جان حفاظت كوي دا اخسلام في حفاظت كوي من خشي الرحمن بالغيب شد الله سخبير دي دا رحمن سخبه بندد بني وجاء بقلب منيب او نندي مشتعمش دا رحمن تفاظر دي باغ دنیا کیو کدی په کم زړه چې همیشه با الله تا الله ته متوجهون لنور به پریو هغه په باب کې وای ادخلوا بسلام ادخلوا ها دا جنت دی ور ولې داخله کی بسلام متلبسا ان اسم خو خو رحمان لخوا تاب مرتوائش دادا میشه توب رزده برتا دو جنت نوتل نس لهم عشاؤون فيها ولدينا مزيد و چا دیت دو مشیت خوش دا آقا بای ولدينا مزيد سمجل خواهی سا اضافه لا امت اگه اضافه کم ده سی فیاده کن آده داب ده وكما لقنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ده تذكير بما بعد الموت وردان بيارتي في قريش ومخراوالاو والكاكاستي لما قمن دير قومون داس تباو برباد گرزوليو اي تيو تيو تيو سرخلاص ويگه نخلاص ويگه يعني ده قيامات منظر يورتا پیش گه کن وكما لقنا قبلهم من قرن دير قرنون دير پیری مشتبا کریوی اغل دیس خدير زورو ورو فتفنقبوا في البلاد بیا مندی وندی ویلی کنه مندی ویلی پس چیری پا کلو پا شارو کی دا چیش دا پار حل می محیس من چی کل دا عذاب اثار بشکارا سو بیا بی مندی ترندی ویلی چی مجبا چکو بیا بی سوری و غاری جوڑی ویلی پا شارو کی چی مجبا خلاص واللہ وی حل می محیس نشی نبی ذالک اللہ ذکر آلی من کان لگو قال بل او قسم او شهید پا دا واقعاتو پا دی قرآن چی دا کم منظرو نفیشی پا دی خو نصیحت دی دا آغا چا دا فار لی من کان لگو قلب چی آغا خپل صاحب قلبی صاحب عقلوی یعنی پووی یا که خپل پو نوی دا بل پا پوی خو با پو سی کن تشوی؟ او القسم یا غوش ونی سی و هو شهید لغی سی حاضر دماغ وی کن چوی لاله؟ خبره د ول ونسی او زړه ورته متوجی کی نو اکسان د فار فائدت د قران دغه کسان ته فائدہ رسی د نور کسان ته فائدہ رسی یا که کالکم ولقد خلقنا السماوات والارض مزک اسمانونه مش پیدا کړی دی او ما بین مسجد دی ایام ان پش پش ورځو کی او ما مسنا من لغوب مس کړی لانی یو چا یو قسم ما مستری هم یو قسم سستی بلانه ده محسوس کړی دا نو پیدا کول بیا راته ګرانه ده بیرته دنیا فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک فغه بن صبر کوش دا دوی کوم خرافات وای د الله حمد الله تسبیح او سره د حمد وای قبل طلوع الشمس و قبل الغروب د سهار او د مازیګر پټیم و من الليل یصد شفی فتسبح وسبح د الله تسبیح وای نل تسبیح کوم را څوک دی منځونه دی کنه سبیو ادوار نجوم د شپې په اخري کې کن دا الله نظام دی دا د شپو نظام دا تر جوړ شوی دی تیسبه تجربه وکي ګډ دومره دا ترتیب دی کن لکه دلته چې مر لا شي دا نظام دا تر تشکیل شوی نه دی خدای دستوروم بس حواله ابتدا دار شروع شي کن دا د شپې په اخر کې دا دستورو دا ګڼ مخلوط نه دی دا دستور لکه هغه لشکره چې دستور دی دا هم پر کوم خلاص یین دغه خلونو ستوري دا خاطر هم وی لیکن دا غټ ستوري اکثر دا ډیر ځلان ستوري دا ګن ستوري دا لکه د شپې لکه د ورځې چې مرزي دا خاطر دی بیا دا شد دی طلوع دا نغی دل روانی کن دا د شپې په اخر کې دا خاطر چې وګری دی یو خرابش کې مربش کې چیش پات ستوري دا نور ګرځي دا خاطر ستورو شاکر لک تیش د شپې کې سپام کړی یو وخت بیا وکړي دغه آیات د تصدیق ته فارق بس توریم شایچی کن لده شپی آخر ایسد لده سلسی آخر دیکن و ادبار سجود یا خود اغا ماند یا ادبار نجوم اقبل را رواند یا ادبار سجود دیگه د ادبار سجود یغه تر چې موږ وختي مخکله راتلو له مخه درته وکړل د ادبار سجود د بیا معنا څه یو ځد وافل به وافل یو څه نه وافل یو څه سجدي نه فرض دي وکړي څه نه وافل ما وافل واستمع یوم ینادی المنادی مکان قریب وغشونه ساغه ورځ ته یو ورځ ینادی نه ندا بکې المنادی لکه مزه صد د نږدې زیس نږدې زیس خو له ما اختلاف دی پکې وی لکه زی شي ول دغه زیس خدا د بیت الله د بیت المقدس په صخره باندې براجی دی لیا نظر چې شي مشفیل د لیدری اجازه دلته ته کوي وو یکل کنه د خزم د نږدې دلته بدل ندا کوي دا ندا چیرې ده ول نږدې زی نږدې زی کم زی شي نو دا لري دی کاغاز د دې خپل خپل بزونه کیس مش خپل ژوند دی بګزو باندې به خني دی ته کان یو مه اسمعون صیحته بالحق دا غورز به ټول انسانان دا چې غا اوري فرشته است ذالک یوم الخروج دا راو ټول ورځ ده چې دا دومه ول قد برادخل ان نحن نرس نحن نحيي ونميت الينا المصير مجوندي کو وجنو هم مشت ټول راځي یوم تشقق الارض عنهم چې دام زکین لچ سیزین عنهم د دې انسانان سره څنګه لچ سی نو یا دی بچکی سرا ان په داسې حال کې دی په منډ راځي سرا جامد سرا جامد دی په منډ راځي څه لې ذالک حشرنا لیلا یسیف دا غره کوم انسانان را جمع کول د په موږ باندې بیخې سید به ډیر راز ګران اجازه دون انسانان بچن جمع کوي الله چې مخ را ګرځي بیا ماګر دا جمع کوي نحن علم ما يقولون ما انت عليهم بجبار دا دوی چې کوم لګیا دي پروپاګاندا کوي دا موږ اورو موږ اورو ما انت عليهم بجبار زور زور کوم کې نه په زور د چا په زور کې ته نه د چا په زور په زور اسلام نه نوسته نه وتلو والا نه اچته په نه فذكر بالقران من يخاف وعيد نصيحت وکواز وک ورواورو او قران ورواورو چا دی ورواورو من يخاف وعيد چې دا سخت عذاب اوس خې بیرې هغه بنې واره هلته قران اثر کوي کنه قران هلته اثر کوي کنه وذار بسم الله الرحمن وذاريات وغروان فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا دا درې ډلې شې ده د بادودي چلره مده فرشتو ده دا شې سيز مش خپل ذوق هم نه او تقریبا محققین د مفسرین هم دادي کنه لا دا بیا پر چون کې دغه صورت موضوع را روانه ده د قیامت لیکل او د قیامت ټول قران ته په گواز چې قیامت ګرځي د مناسبت درشم د قیامت ته ارزه چې الله دلیل ګرځولې دي چوګه دلیل بګرځولې دي دا بادونه دا اوریږي دا باران دغه پر چا باندې په مبدا او فرماعات دلیل ګرځولې دي د خونو دا ابتدا ای صورتونه دي الته دغه مضمون اشاره تن ذکر وو په دانور صورتو کې بیا څه ګرځیدلې تفصیلا څه وای دي صراحتن دي احکمت آیات ثم فصلت ولا مسلت ګور سره په یوجو کنه سر شروع سر شروع د عام غنیمت سر شروع نو زکه دلته دا اوس دا روانه موضوع د چا دی یاره د قیامت قیامت دغه دلی شي در لوازم علی قسم فی فزاریات زروان په هغه پاشلو باندې چې یو خاص اندازې پاش هغه بعدونه په چا باندې خلقیا قسم می دی فاغا پچاونی پر ریاح پکم ریاح چپاشی خاری پاشی دوری پاشی نخی کنه وریزی را پاشی دا پاچی اول ورکن زریاتی زرون په یو خاص انداز بانی دا تن دا چا دا پار دی دا نوریات فال چی په یو خاص دول بانی را پاچی کن فالحاملات وقران قسم می دی فاغا اغا وریزو بانی اغا وریزو بانی چی اغا سش را خستون کی دی وزن لرکن قسم می دی په هغه وریځو باندې وی چې څوک راخستي وزنی راخستي نو به خو د نسونه ډکسي نو واقع نه ودرته نو نسونه ډکسي دا وریځ را روان دي کنه نسونه ډکتی اول اربع دی بیا وریځ ده وای وست بیا ورست د دوه د وریځ دی اول د باټی د دوه د وریځ دی یو د چا دی د فرشتو دی کنه فالحاملات قسم می دی په هغه اصحاب او په وریځو باندې وی چې نسونه ډکی ډک شان راخستي دي کنه فالحاملات وقرن فالجاريات يسرا قسم دي په هغه غوري زبان دي وشتي روان دي د سپه اسانه وي ولی اول ور خونه اوري په زور دي بیا چې آل ته په فزات ورسي دي بیا دسي نرم روان دي میټا میټ روان دي فالمقسمات امره قسم دي په هغه فرشتو نفوس باندې وي چې هغه بیا د امور سره څه کوي تقسیم یې کنه ولی خو الله ورته وي د غوري دوري بوزي هغه دوري بوزي هغه دوري بوزي حيث نشا فلنما توعدون لسعادق دا ګرد قسمونه د چش د بارد چال تیسر واده کول کی د قیامت هغه څوک درشتنی ده ولی دغه ګرد نظام پر چا باندې گواهی په دغه معاد باندې گواهی خو هغه ما مناسبت خوسته د مقسم بیو د چا د مقسم علیه کن و ان الدین الواقع دغه بدل شي دا تست در کول کی دا حتمن ده بکی کیج و السماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف دام دم قسم بھی چاغ آسمان چدا چا والا دی د متعدد و مختلف لار وال لیکن لکه د اسمان لار چې متعدد دي شتای سي د مزکی پر مخ باندې هم مزبونه او افکار سره مختلف دي کن یعنی دا خبره خو حق ده لیکن خدای دوابه هم ښکارا کوي چې قیامت حق دی لیکن د دې باوجود ان دا هم حق دي چې انسانان ګرد نه متفق دي ګرد نه مني ګرد نه مني ځکه دوه قسم پواس چې اسمان د جدا جدا د متعدد لار وال دي دروازې دي جنې دي د خدای تر واده د اسمان کن لکه اسمان چې د لوی مختلفو طریقو د طرقو وال اسمان دی د مختلف دروازو وال اسمان دی د مختلفو هند مختلفو لارو وال اسمان دی د رقم داسته چې هم لاریو فکرونه او عقاید او دلی دلی به داسې دی او سما ذات الحبک سمې دی په اسمان باندې چې هغه د طرقو وال د ذاتو ترایق إنكم لفي قول مختلف تاسفر يومين اكياس إبراسي وينا چغه اختلاف استشبكي واقعي سوي نو څه دی هغه نو څوک دی حق پدې څوک پدې نه حق دی ولا غنا حق دغه دی چې کوم چا د قیامت نه اعتراض وکي مخې واړه ولسل بس هغه نه حق چې کوم چا ومنه هغه پر حق دی یو افکو عنه من افک مخې اړه ولسې د قیامت څخه دی د دین حق څخه من د هغه چا افک چې مخې اړه ولسې دی فازل کله و یا مخې اوري کن مخې به اورل کی د چا اوري مخې به اوري د چا غو اوري دا هغه چاغه چې هغه قیامت کې لا پازل کې لا وشته قتل الخراسون مړدی دا غندازو والا الذين هم في غمره ساهون پنشو کې دي بالکل اخرت ساهون ير دي يسالون اي ار يوم الدين دا غت په شان بنوي دا قیامت نو کله راځي يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ويا غور دي دي دريا دي چې هم على النار پر ور باندې يفتنون دا شي به مش پکړه ورا کړه وکړه يفتنون سوالا پر اوړه و به راړو یو وخت مې کت کباب ګرځر ورته نیولې دي کنه کم خپل غنه نیولې د بلغه خپل لیدلې کنه چې دا سیخ کې غوښ اور کړی یو یو خاتون بیا د امانات ول دمر فدی ور باندې شي اوړه راړو دا شي کباب و بیا به دې تفاتو لګی یوم هم علی النار یفتنون نشتی با اوړه راوړي یعنی فتنه خو ګرځر وای دغه چې دا زر نه دی دا ورته یو یو خاله ګرمه کې بیا بلغه ذوقوا فتنتكم دغه نه داسته چې هغه امتحان دی چې تاسو څنګه په ول ستې دروغونه نه هاذ الذي كنتم به تستعجلون تاسو ډیر تلوارم کول ان المتقين في جنات وعيون تاخذ كفار وهل متقين د جنتيانو ته حال دی في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم دی باخستون کی ویغلره چغه نعمتو چې الله ولا ور انهم كانوا قبل ذلك محسنين تر دې دنیا لمخ چې قبل دنیا وفق کی دی ډیر دې شکو نکو کار خلک ډیر شیخ ول د څه چلې کوي شنو کوم دی ولشا والقانون قليلا من الليل ما يهجون دی ډیر لږ د شپې ارما آرام کاو حج امانه حجو ته توي آرام ډیر کم کاوه بس د شپې بلج بيدس یو رخه به مقصد متعلق کول بیا بلج بيدس بیا به تر افور سو تهجد به کاوه کن ول شپې ول او د نه کوي دغه نه دی وبل اسحارهم يستغفرون چې بس هر افور تسو غرور هم نه کاوه چې مش خود شي عبادت کړي بیا به تک استغفار هم غشت او فی اموال حق للسائل والمحروم پسې هم به دا ورکولې غریبان سره لس د دې په مالو کې کوه یو حق دی مقرر کړی او د سائل د پاره هم او دا محروم بالکل چتن لې وفي الارض آیات للموقنين په دام ځکه کې ته یو ګرځي راو ګرځي په دې کې د الله د قدرت ډیر لوی دلایل دي دا کسان نه پات شي یقین کوونکي دي وفي انفسكم افلا تبصرون نور نه چیري خپل جسمانی ساخت او ګوره کاکا د خدای د قدرت د عجوبو څخه یو عجوبت د خدای د قدرت یو مظهر دي کله فی انفسکم فلا تبصرون تی وسیش ډاکټران دا تفصيلات درته وای بیا به دغه آیات د دغه آیات اصل منظر او کیفیت او تفصيلات ډاکټران څخه دی آیات څخه نه لغوس رو چې غد انسان د جسمانی نظام تفصيلات درته وای حق ایران مرته پات سی حق ایران بس دلته یو جمله ده فی انفسکم فلا تبصرون الله د قدرت عجایب است په جننه کې هم دی آیت نه ویني او فی السماء رزقکم د اسمان رزق ستای د رزق پیسې لري او ما توعدون هغه هم په اسمان کې دی چې لته شروع دی کده نیکو کده شی کده غم غم ته شادي او رب السماء والارض انه لحق ما مثل ما لكم تنطقون دا قران یا دا یوم الاخره یا دا رسول دا سه حق دی الله وي و څنګه حق دی لکه دا ته چې گایې دا سه حق دا ستای غایدل یقیني شي دي ثابت شي دي ول وو ول دا قران هم دا شي زما دي قسم په هغه رب د اسمان د مزکی انه دا قران دا پیغمبر یا دا اخرت راته حق دی مثل ما انکم تنتقون دا سه حق دی لکه ته چې وی والحالاتان حدیث نو د سخات اسکرا و نو د سخات صدقه مناسبه د شروس حالاتان حدیث ضیف ابراهیم المکرمین حضرت ابراهیم دا قدر منو ملمنو خبره تا تراغلت از دخل ولی فقالو سلام او سلام ورواج دو سلام ورته بیا لیک خال سلام قوم منکرون یا به زبان حال یا به زبان قال ورتول شالک د شد شي ناول د خلق نه است نا پیژندو خلق څه نا قف فراغ الالهی بس کورت چابک راغی کن فراغ چه تا با تغ راغی دقیق پشتوی ترجمه دا فراغ دای پورت چه چابک راغی بجابه عجلین سمین مزدقشی دای گلگی چاگو کباب سوایو ها بی عجلین حمیز التستی پیادی کباب سوای کن دا اشی سور کریو مش پشتو که چورتوی سور کری یو کباب سوای یو سور کری پا گولی که سور کری گلگی راو چون نظر دیگ بسوی دادون گلگی قالوا فما فقربه اليه مرتنج دي كسرخان قال لا تاكلون لا ولا نخري فوجس من مخيفه يوسبير محسوس كلل قالوا لا تخافا غم فوس والمبير يبشروا بغلام عليم مرمتات ديوداس شيسته زوي شغالين بلا هم يكن فاقبلت امراته في صرره فسكت وجهها قالت عجوز عقيم ولا خداش شزر روانه شزيرات تو شزيه مخراوك یعنی لاخه مخا مخشه زرا روانه یا دامانه چې شزه یاز یاز ولاړ او پریوشی باندې خود یو شی فقاو کن دلته چې دوی سره ګډي دواره ورتل تا ته بزوی درکو هغه له تخته ودی یو دم یې مخرا واړه وای د شی یو دم یې مخرا چې جنن یو دم یې مخرا واړه زه دا پټه دا وخت کن د چې زیره ورکې دا به خود یو ټیک میک به لړۍ پاغا اخته وکړ د خیر چابت څه مخ را واړو تنده یا د شوز ترتیب کړه کما هو عادت هو نه کړ لکه چې هغه د دې عادت مفسرین وايي وای د دې عادت ته قطره دي کړ لکه نه قطره کی کړ یا مخ وټکی یا پزه وټکی یا تنده وټکی اخبار او از ما دې مار پر داس په داس جین سار باندې اواز وای وقال فأقبلت امرأته في صرة فسكت في صرة في صرة لفظ متعدد ترجمين دي في صرة دا معنى چه في جماعت كده شدو دا ولارو يا في صرة پا حالت كده چه چغي کن حالا كوني هي چه چغي وقل نهي نهي خلية پا زور آواز وست راقب دا ترجمه در دكي کن مخير آوارو لحالا كوني پا دسي حال كي چه دي چه وقل چه ناره اکرل ناره اکرل فسکت وطکوه مخیم وطکاو تندیه وطکاو وی ویل چه ویل ول بیا بلی دنیس ول دایا ویل وقالت عجوزون اوانو وقالت عجوزون اقیم ولا یعنی انا عجوزون اقیم سپینسر بیا بیر تا وچا دا وقت وایز ما دی نصیب خاوریس اگوار تلی وای تایلی بایتو ستایس با کوری خود دای ناولا دا موجزی سیدی دا ول دای ناولا دا در مال میجی کن ول نوامش با بیغ دا زوانان کیر و اگوار تلی یا اولا که دا زوانی چاکا وکی خیسی بطایی بایی کن سارا وکنا ول تبا ایجزا با بیغ دا زوانا سهنده با دا غی بطایی تا بطایی بطایی دا غر که مختی زودر کی اور چوک بی اسحاق بی او دا غب بیا زوی بیدا کی جاگا بر چوک یا خوب بی دیبم نبی اغم نبی مجلا بکن ول شیر زی ول جو هغه تبای کو کن ولا چیا کو فریر دغه بشرا اله سکر هغه ورته له جغ مالا ابراهیم انه قد جاء امر ربك وانه ما تي عذاب بس قالو كذلك قال ربك انه ولا علي هو الحكيم العليم قال عشان نبي اتسنگ راغل يس چې دا کسنه تی فرشتي يس ول وو هم په ما خطب کوم څه کار په ما خراخسته دي را لجلسو قالوا ان ارسل الى قوم مجرمين مجرم قوم لنور سلا له حجاره من تین چې پراول پراواس پراو ورو هغه د بری د خط هغه د بری د خط پخسی مخی در تیر سیوی دی مساواتن چی نمبر وحل سیوی دی این در ربی که در جانب سخد رب للمصرفین فخرجنا من کانا فی ها من المؤمنین پدا کلی کی پدا بلده و پدا قریه کی چی صدوم اگه مگر در جنی ویستل بلچوک پکی پاتا نسومو من المؤمنین فما وجدنا فی ها غیر بیت دا اخده تلا جمله پا بسیک رستی و رول دا خیالی چی تون دیر بیشتلی مؤمنان کن ولی تو کوئی لفظ دا سی ویش چی اگه چه مؤمنان و اگه نو سړي به دا خیال شو خو دې وو چې دا یو یاد دې الله ولا کوم دې یو کور ما شو بل پکې دا یو کورم نه غا د چاو فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نمكي في ذافك يوسسي وادي وكور دا مسلمان وتركنا في آية للذين يخافون العذاب الأليم مش فدا كليكي ودير له نشان دخبل قدرت بريشو دا غشا دا فاش دا عذاب الأليم سبيريش تنمنا فوري تك تور فروتك وفي موسى دا غرنگان دا حضرت موسى فراتلو كي دا الله موجزات في دلائل وزرسن لا إلى فرعون سلطان مبين سرده يو موجزي غط فتولى بركنه وقال سائر وهو مجنون بركنه يا فخبل زور يا فتولى بركنه سرد اخبل فوج سرد اخبل وزيران ركن مانا اركان تا ملتش فتولى دا مخوارا ولا سرد وزيران وقال سائر وهو مجنون ولدان پا پيجن چه ديوانا دي او که جادوگر فاخر دا و جنود و فنه بعد دا ویلیم می مجده یود دا مشکری را ونیول بیامن تسکی پا دریاب کی و هو و مولیم تا دا غسی ملامت هم بو چه گر دنیا و لعنت هم پرویل بادورد و فی عاد نظر صلی اللہ علیه غرکم پا دی قوم عاد کی سمجد خدرت موجزی دیر صلی اللہ علیه زی حل عقیم غباد وچ عقیم تمان سره وچ آو وکی دا غفر ورش وچ ما تزر من شین یو خدا غا بادونه دا بادونه ندی دا عم بادون چلیج دا چوک ندی لاله دا عقیم ندی دا خو عقیم ندی دا خو بخیره چکی لواقع دی کن لوریجی بلار بی کی یعنی و برا پورت کی اگر دا ترا باد نو دا اچ باد دی و بپکی نی اگر دا قهر علامه دا دی خود چا دی رحمت علامی ما تزر من شین اتا تیو شی هم نپریشو چی دی بپراغه الا جعالته کرمیم مگر آغا بیدا شو گرزوی لکا لکا یری داش وخت په لای چرات چرابې فی سمود ای ذقیل لهم ده غره په قوم سمود چې کله دوی ته ویل شو تما ته حتا حید چې وو شی وګډل ول سلاست ایام ذالک وعد غیر مکذوب درتیر ولغته حین دلته وی ول چورج پر انتظار وکي فاته عن امر ربهم ده لا در رب سخدی ده لا د حکم سخدی نافرمانی او فخذتهم الصاعقه هم ينظرون هغه صاعقه چې ګراوی ول په لګه حال کې چې ورته کتلې هم لیکن یې چې په وسنو پر فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ولا لديش دا شراوی ول دا چې ګرول ور وبکر دوار ول اړیم نو اوله مرحله ما كانوا منتصرين دي بدلا خستون كي هم نو وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين تردي لما خفاق كي هم قوم نوح دريات كك وذكر قوم نوح إنهم كانوا قوما فاسقين يوم فاسق قوم تردي لما خ والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون دا اسمان مجدور كري تمام لي خبرنا جيرلو دنيا دك دا غيش باطل لده بدا سي او منا لموسعون مجيخنن دير لوي قدرت لرو دير لوي قدرت خاونداني والارض فرشنا فنعم الماهدون زكم در تفرش کړی د ډیرش ډیرش فرش کوونکی و مش ډیرش فرش په ډیرش انداز چې انسان ارت ژوندۍ په کولس گزارم په کولس نه دون کلک او نه دون خشته چې د ژوندۍ نیته ففروا الى الله ابن لكم من نذير مبين مندي وي الله ته مندي وي الله زغوست الله راغله اند سای ذا فاد الله لشان بنذير مبين ولا تجعلوا مع الله الهنا اخر بل معبود الله سر مجوړوي ان لكم من نذير مبين تعالی له طرف زراغله اند توحید می دراوري چې د شرک بد قبایح تر بیان كذلك ما أتى الذين من قبلهم الله قبل پیغمبر تويشتي وازي قمك چتل امداس قومون راغلي من رسولنا الله قالوا صائر قوموا بيتصور تويل دي مات الذين من قبل ندر أقل إلا صائرون ومجنون أتواسع ويداس يتفاق بدا تكرا غلي دي چسر دا فخيال سگر سرا لأي دا چا قوم مريا دا دامل تيوسيات بكي چه تبام دا غاو آيا تبام دا غاو آيا لك دا يو تعليم چه دا غاو چطير آواز تولا دا غبال لم بي ايت نيو دا غاو آواز سر اگر سر يو بلتا لأي دا تكرا وسيات يكرا اتواسو به فدغه وینا باندې وایست فدغه وینا باندې دوی سره وی آیا وسیتونی سره کړی دي تاسو ګمان نه بل هم قوم تاغون اصل کې ګرد ګمراهان دي اته ګمراهان په کلمه کې خپل اتفاق راځي فتولا انهم مخزن وعلو فما انت بملوم تنه ملامت تخبل حق ادا کړی دي تبلیغ وذکر فإن الذکرى تلفع المؤمنین ستا به دا خیال وشته ایمان نه راوړي نو به دې ته وازو نصیحت پرېشي ول نه نه نه وازو نصیحت خو جاري ساته تا ته خو به اجر ملاویږي او مؤمنان ته خو به د ایمان زیادت د ایمان تقویت ملاویږي ان لن تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كداد نوادك اغنواد ددوار مجد الجن كانس بدا كريد خالصتن د عبادت تفا مقصد تشريعي دغدي البته خبر اغدا تكويني مقصد اغدا لا ام لان جهنم من الجنه والناس ما اوریدو منهم من رزق و ما اوریدو ان یطعمون موږ له دوی سره نه روزانه غواړو او نه د هغو سره غواړو چې دی موږ وخورئ ماړه مدي کې کن موږ د مزدوري ځینې غواړو نه ډوډۍ ځینې غواړو چې ومخوروئ کن ما اوریدو منهم من رزق و ما اوریدو ان یطعمون چې دی ما وخورئ بل ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين د ډیر لوی طاقت خاوند دی او دغه یو رزاق دی چې د ټول دنیا ته الله ورکی رزق فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون دا کسان ندی دا کسان ولا استاواله او الذين ظلموا در حد تجاوز کړي کو پرې کړي دوی د پاره هم نمبر دیکن ذنوب خاصی چیز په لغت دا مخ سولاغت لیکن استعمالی چې بچا کی ولن مسولاغه په وارد نن میچې په وارد ادواله دا اگر سر په نمبر کې استعمالی چون کی دا سولاغي ګر دوه عمر بعد چلیدلې په سارا کی په نمبر چلیدلې کنه په وارد ادواله اگر مشهور اوس بده فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا دِي كُفَّارٌ لَرَخْبَلْ يَوْ نَمْبَرْ دِي مثل ذنوب أصحابهم لك دودي چه نمبر دي دا چاو دودي دا خبل آغا نور عمر گرو دا پارو کن فلا يستعجلون دي دم تلوارا نكي دي نمبر عروان دي لك ما آغا قدم لين فلين كدي تواچو الحلاق مغال قومون وصوب پاتا دي دودي پا نمبر پاتا دي دي دم پا لين ولا دي بس دير تلوارا نكي دودي ورجم ندي معلومي چه قلب دي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون تباهي وبربادي دي كفار لروي دا اغا ورزقا چه دا غير ورزي لدي سر تكوكي وعدا ينداش اورز دا چه دي اغوار بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع بالكل دي دوار دا غير پر نفس هي وموزود وده دا بلا هو يدوانا في لنش بطر فويلش روادر يجي خلق خور کتاب قسم می دی فاغه تور غربان هغه گواهد شدلته د الله تجلی و موسی ملاقات وکي و کتاب مسطور فاغه ولدلو کتابان چې د تورات کین وای وای چوک تورات یا لوح محفوظ چې لیکل ساوي مسطور ثمانه لیکل ساوي کتاب د دې علامه ښکار کیش د تورات شي چې رقم منشور فالو صفحه فالو ورقه فالو ورقه لیکل ساوي کتاب والبيت المعمور دا اوس قران تر شي واسو خبر اغه د تورات ولا خبري وز بچا تر شواز چې هغه خو تورات هم به دی گواهی او دا اوس قران هم به دی گواهی دا دوه عظیم کتابونه د الله پر دی بني گواهی ان اعظم ربک لواقع دا دوه پر دی گواهی والبيت المعمور از قسم می دی فراغه بیت معنی فراغه کوټه باندې چې غډیره آباد ده ول د قران مجید اول ور شیر راغی بیت معمور لراغی کنه درځنه ته پروت دوه لزاته ول هغه په دی گواهی د الله ته پروت کنه قران گواهی بیت معمور مناسبت کو یې وسخف المرفوع اغل ورچت اسمان چې دا بیت معمور له سفر ولاړه لکن هغه اسمان غوادي هغه اسمان کې چې کوټه ده چې دا قران پکې هغه په دی غوادي والبحر المسور دا سخت ګرماوا دریاب چې تدور ور تر لاندې دي کن دغه پر دی غوادي دریاب نسګردل وو ور ډاکتې خلونه نن دا سبق تر بجلی لیکم زره روان نه خو دا ګټه خبري به دا غوادي کن نا عذاب ربک لواقع اگر عذاب در رب تفین دگان نفار دا بواقی ما لهو من دافع مخین نولکیش نستوک سا چی دفعی وک یوم تمور سما و مورا یوم تمور سما و مورا چی کل دا مجد اسمان چکو اسمان چی تشمی کرد ویلی تفیش زما باتی ما خیده ترجمه دا بل تراکر دیده لیش شیخ الهند سالی بل تراکر دا د د شینې دي چې دا د پلاستیک دا د ربر د ربر یو کلک شینې چې دا ورته ونیسي بیا څه د ویل رازاس دی ویل لاس ته ترجمه هم ستکه وس یوم تمور سما او مورن چې کله دلته دا جټکه خونو د شیخ الهند صاحب دا ترجمه کیکن چې دا چې وکه پیږي د اسمان په کفیدو باندې وتسیر الجبال وسیر الروان سی د جبال سیرن په یو خاص تک باندې د ترتیب سی د کرفلاش له مبسوس یوم یدعو الیلا فویل للذین فویل یوم یدل المکذبین فدا ورز بنی هلاکت دی دا کسان چې دی ورز تکذیب کوي الذین هم فی قوض یلعبون په خپل باطل کې سرونه غټه کړی او بیا څه کول بازه یې کول یوم یدعو الیلا نار جهنم دا چې کله دی راو بلل سی په یو خاص طرز را بلل باندې چاته او جهنم ته هذه النار التي بها مرتوي دا وغور دي كنتم بها تكذبون شتا سي تكذيب كوي افا سحرون ما انتم لا تبصرون دا دا دا جادو دي او كتي نوي نيكن الله دا غور دي فرشتي برتوي جادو تبن سوي تا دا قيامت جادو دي دا جادو دي كي وي نه نكن اسلوا فاصبروا او لا تصبروا زي وقتی داخل سیدی ورته صبر کوي پکه او کژاری چیږي بغاری وي سلام علیکم څه فرق نشته پرتی انما تجزو نما کنتم تعملون ستیت بدل درکول کیږي دغه چې تاسو عمل کړی ان المتقین فی جنات و نعیم نعمتون او باغونه بی جن مؤمنان په پکه چې نتیانو شي تقوا دار فاکهین بما تاهم متلذذین بما تاهم دی بل لذت اخی فق نعمتو چې الله ولورکی ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم الله بده وساتي دي رب دي وساتي لغا جا عذاب جحيم اسخ الله دي مجو ساتي كلو واشربو هني عم بما كنتم تعملون اخريستي چيستي پا دير لو استوني بان دير پا شاق و زوق باني چيكن بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجنام بحور نعين تكيب وحلی فراغ چكسا چاواني لاله پا لنگان باني مصفوفة دست پا يو خاص انداز داسې په صف صف په اصول سوي کوي یعنی هغه په قاعده دی په قطارو قطارو دا نه یې دا لوی لوی بنگلو په دالو ځای کې چې دا صوفه ستان اصول کې دغه خو به درکه به نظم او نش به ترتیب خو به نه یې په چا سره یې اش په ترتیب راته یې کنه داسې په ترتیب نه یې په کې ناشته تولم مم فلا بسروج مسوفت وزوجناهم بحور عين مش بده جوړك په حور عين باندې هغه درته چې د حور عين معنی چې خلاص خالص استرګي والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم شك مؤمنان دي ايمان راوليدي وتبعتهم ذريتهم بإيمان دو دي خپل اولاد و خاندان و مسيحان و كروسيان دو دي پيروي اختيار کري وي پا ايمان يعني اغام چو مؤمنان وي مسألة دايات چه الف الله بي اگر دا سر يوزي كي اغا بي اداقي كي چې د خپل د خپل د ځان خاندان د شزو د زامن او د لونی او د مسیان کڅوم د غلوی مرتبه والا نه الله تفضلا و احسانا دیما ورلوړ کې دواره وای ته سیاو زی وسیا جستای سات نه کیږي ا دغه خونو دا د دنیا والا نظر کیږي ته ډیر په ګرانی ته چې وی هغه د تلاوی د غبم دورې د لدکه مده غب د فانور بني سردار د خپل مشر یو د ډیر شایسته وی کن فانور به ډیر شایسته ول دی خو عبادت کړي دغه خونو عبادت نه کړي وزوجنا بحور عين والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم فيرويدوا دي أولادو تكره بإيمان سفا إيمان سفا الحقنا بهم ذريتهم دي أولادي بهم فردي پوري مجمو الحققو وما آلتناهم من عملهم من شيء داسي بنكو چه تاشتا با دعوام دلو دلی چه ما درجة ما خيار وخوره لپناس باني فرشتو زي چيري بوتم آغا دا غزما دا بيقوم مرتبية لي بوتم نا الله وستاغا نكمو دو دي غرال بڑاوم كان دي تبا تفضلان ورق وما علتناهم مش بنراكبون ناقصو دي دا عمل از خيو سشي هم كل امرئ بما كسب رهين اصل خزابي تو قانون خدا غدا شهر انسان قبل گرودي پچابن بما كسب بخبل عمل كي گرودي وامداد نام فاكهتين مش بدي تنوري را كشكو بفاكهتين ميوي ولحم ما اشتهون اوش